Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από το Μόναχο. Λοιπόν, έλα. Έχω να ζητήσω μια χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη. Σε εκπομπές όπως είναι η σημερινή που έχουμε περάσει όλα αυτά και μας γαμιώντας, ειλικρινά γαμιώντας. Μην βάζετε, ρε παιδιά, Άδωνη. Μην βάζετε, ρε. Ήταν έβραζο στην τσατάλια. Ακούμε και τον Άδωνη. Μου ήρθε να σπάσω το κομπιούτερ, καταλάβες. Το εργοστάσιο τη Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω πει σχεδόν στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Είχε την τελευταία τεχνολογία. Δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να πω, παρατημένο. Ένα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφάλεια. Παντού κολλάει όμως, το βλέπεις. Δηλαδή, αν δεν το βάλεις τη στιγμή που σου έρχεται η χειρότερη βρισιά, πότε θα τον βάλεις? Είναι η στιγμή που έχεις τη βρισιά έτοιμη, θες να βγει και συγκρατήσει και τσαπ, είναι η όθηση. Είναι πώς να είσαι δυσκύλιος και να τρως δαμάσκηνο. Το δαμάσκηνο είναι ο Άδωνης. Ναι, δεν υπάρχει μαλακία που να μην την έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος βγαίνει. Εγώ είμαι στη Γερμανία 12 χρόνια. Το 25 γενικά οι αρχές αυτός ο μήνας, ο Γενάρης γενικά είναι πέρσι. Αυτή την εποχή η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε είχα πάρει κι άλλες φορές τηλέφωνο και σου είχα πει για τα νοσοκομεία εδώ πέρα που δεν έχουν ράντζα και πρέπει να τον φέρουμε εδώ πέρα να γίνει υπουργός υγείας εδώ, να πούμε, για να αποκτήσουν ράντζα κι αυτοί. Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράντζα στην εφημερία. Λοιπόν, τώρα έγινε φάση αυτό με τη Βιολάντα. Έγινε φάση με τους παοξίδες. Ακούμε και τον Άδωνη. Έχεσαι μερε που ειλικρινά δεν. Πάει πολύ, έχεις δίκιο. Ναι, Αποστολή. Έλα. Άκουσε με προσεκτικά. Πόσο θέλεις για να πάρεις, δηλαδή, με τις δημοσκοπήσεις, πόσο θα ήθελες να πάρεις? Δηλαδή, μετά από τόσες καταστροφές, πήρανε, λέει, δύο μονάδες και πάνω, γιατί μαλάκες μας έχουν περάσει, εσύ? Τους γνωστούς, αυτούς που ξέρουν πολύ καλά ότι είστε. Τι ξέρουνε? Το είδος της μαλακίας που έχετε. Ρε, παιδί μου, δεν υπάρχει χειρότερος λαός από εμάς. Τόσο ηλίθιοι, τόσο μαλάκες. Και λένε με το παραμικρό το 41% θα πάρουν οι πούστες. Βάλτε κάθε Παρασκευή να το ακούνε. Ποιο 41, λάστιγερ, παλιό αυτό. Έλα ρε κουνούμαλο, τι γίνεται? Καλά. Καλά, καλά, εσύ πώς πάει? Καλά. Δεν μου λες για τα εισιτήρια που δίνατε προηγουμένως, πρόλαβα? Ναι, ρε, πάρε μετά από δύο μέρες, να μου πεις αν πρόλαβες νούμερο. Εντάξει, άντε, σε ευχαριστώ, έλα, γεια. Ναι, γεια σου Αποστόλη. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είχα ακούσει τον Άδωνη, τον μέγα διανοητή, πριν κάποιο καιρό, που έλεγε ότι ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το βιβλίο σαν τίζερ για το κόμμα. Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από μια τέτοια ανάγκη. Και τι να κάνω, καψερί, να του βάλω φελό? Σκέφτηκα το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα, τι ο πατεώνα που είναι ο Τσίπρας, να κάνει το ανάποδο. Να χρησιμοποιεί το κόμμα σαν τίζερ για να πουλήσει το βιβλίο και μετά να την κάνει. Να μαζέψει ο Τσίπρας. Τόσο πολύ τι βγάζει από ένα βιβλίο? Το κόμμα έχει πιο πολλά λεφτά, δεν νομίζω. Άμα σε ψηφίσουν, άμα όμω δεν πάει. Μόνο θα έρχουν οι χρηματοδοτήσεις, θα πέφτει το μηνιάτικο. Δεν είναι σαν το βιβλίο. Πίστεψε με. Έφυγε από εκεί, γι' αυτό λέω τώρα, παραιτήθηκε κιόλας. Ναι, τώρα για λίγο παραιτήθηκε, παιδί μου, για να ξανάρθει. Καριέρα συγγραφέα. Να γράψει ένα βιβλίο τώρα, στην πεις... ένα στη Μυτιλίνη. Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει άλλοι κι άλλοι καριέρα συγγραφέα στον τόπο. Γιατί όχι και ο Τσίπρας? Επειδή το γράφει άλλος, σίγα. Σωστό, γιατί και στο άλλο λοιπόν. Ξέρουν ποιος θα γράφει. Ναι, ναι. Ναι, παραγωγικά. Ναι, ναι. Ναι, για τον Κάρο που κάνατε χθες. Το Μπογιόπουλο δεν το βάλατε μέσα με τον Πλεύρη, το ηχητικό. Α, δεν είναι επίσημο κουκουέ ο Μπογιόπουλο. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Τι είχε πει στον Πλεύρη, δεν θυμάμαι. Έλα, ωραία, με κάτι στα πρακτικά είχε πετάξει τη Μούρη με τον Χατζηνικολάς παλιότερα. Έχω φέρει εδώ και τα πρακτικά τη Βουλή για την υπόθεση Γερμανό. Μπορείτε, σα παρακαλώ, να δείξετε στην κάμερα αυτό που λέτε ότι είναι επίσημο πρακτικό τη Βουλή. Είναι επίσημο, είναι από τα πρακτικά τη. Από το PressGR το έχω πάρει, κύριε. Α, από το PressGR. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Δεν είναι τα επίσημα πρακτικά. Πρακτικά της Βουλής, αυτό που διαβάζετε. Τα πρακτικά, τα επίσημα της Βουλής είναι αυτά. Βέβαια. Τα βλέπετε. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Και σας αποκαλώ ευθέως ψεύτη και γεμπελίσκο. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Ήθελα να πω το πόσο επίκαιρο είναι το σχήμα των οπαδών όλων για το έγκλημα Μητσοτάκη στα Τέμπη. Το κράτος πουλημένο, που τα είναι πολιτεία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τόσο για τα Τέμπη, όσο και για το εργοστάσιο της Βιολάντα. Όταν υπάρχουν τόσο εγκληματικά κενά, η άγνοια και οι παραλήψεις είναι ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση. Δυστυχώς. Ναι. Έλα. Ναι, δεν έχω σήμα. Τη γλώσσα σας παρακαλώ. Ναι, με ακούτε? Ναι. Εγώ ακούω πάντως. Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρχικά τώρα, εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όλοι τους έχουμε ζήσει εδώ το καλοκαίρι. Όποιος έχει δουλέψει σεζόν, όποιος έχει να αναστραφεί, όλοι ξέρουμε ποιες είναι απόψεις τους. Αυτές οι υπέροχες που τα ακούνε από τα μίντια του Sky. Ήταν λοιπόν και έχουν άποψη για το αν είμαστε καλά με την παρούσα κυβέρνηση ή όχι. Η Λουκά το έχει πει, δεν είμαστε καθόλου καλά. Αυτή δεν ξέρει, δεν ζει εδώ. Πού ζει? Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν άποψη για όλα και έρχονται εδώ και μας λένε εμείς στο Αυστραλία, εμείς στο Αμερική, εμείς εδώ, εμείς εκεί, εμείς και παραπέρα και έχουν άποψη για όλα. Τώρα δηλαδή θέλουν να μας επιβάλλουν την άποψή τους και εδώ. Είναι σαν να λέμε κηδεία με ξένα κόλυβα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τους καμένους που έχουμε εδώ και δεν αναφέρουμε στον πάνω. Να έχουμε και αυτούς, τελειώσαμε, εντάξει. Είδα ότι δεν τραβάει άλλο ψήφο και θα επιστρατεύσει λίγο να βάλει να ψηφίζουν οι πεθαμένοι. Θα τους φέρνει ο Γονίδης πίσω που τα ξέρει αυτά και τα δουλεύει να τους βάζει να ψηφίζουν. Δεν είναι αυτό. Ο Γονίδης άμα τους φέρει πίσω τους βάζει να ακούει και τραγούδια του. Δεν δηλαδή θέλω... έχει και ένα τίμημα το πίσω, ε. Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια. Σαφώς. Δεν είναι απλό. Υπάρχει ένα πολύ δυνατό κανάλι στο YouTube που λέγεται Μαύρο Χρήμα και κατά καιρούς βγάζει κάποια πολύ καλά βιντεάκια για σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Το τελευταίο το οποίο είναι πολύ καλό έχει να κάνει με την ανακύκλωση και τους μπλεκάδους. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει. Όχι. Αλλά κάτι μου λέει ότι κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό το σκάνδαλο γιατί όποιος θέλει πραγματικά να μπει να το δει. Ότι οι μπλεκάδοι πάνε μαζί με τους άλλους. Όχι, με το. Ποιος αγοράζει, τι τιμή αγοράζει, τι διαφορά, ποιος την πληρώνει, πού πάνε αυτά, πώς γίνεται ξαφνικά τα τελευταία χρόνια τα εργοστάσια ανακύκλωση να παίρνουν φωτιά. Λέει πολλά ωραία πραγματάκια. Έλα, Αποστόλη! Έλα! Να εκφράσω κι εγώ τα συλληπιτήρια για τις γυναίκες αυτές, τις ηρωίδες που πήγαν για το μεροκάματο, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου. Και συγχωρημένη μάνα μας δούλευε, και εμείς δουλεύουμε, και η πολιτεία έκανε ένα έγκλημα ακόμα. Και δεν τιμωρείται κανένας. Εκεί που δουλεύαν οι ψώσμοι στη βιομηχανική ζώνη πατρών, πριν από 20 μέρες κάει και ένα παιδί. Από διαρροή, φίλε μου. Είχε διαρροή κάποιο υγρό, μπήκε το παιδί στις τουαλέτες και έγινε ανάφρικη και έσκασε και το παιδί κάηκε και χαροπαλεύει. Και δεν είπε κανένας τίποτα. Κάθε μέρα γίνονται εγκλήματα. Γίνονται εγκλήματα, εμείς τα λέμε. Αυτά οι σατιρικές εκπομπές που προπαγανδίζουμε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι έγινε, καμιά σαρανταριά κάθε χρόνο. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς δίθεν influencers, με τις δίθεν σατιρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Έχουν παίξει τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το πρόβλημα της χώρας είναι οι σατιρικές εκπομπές, το είπε ο υπουργός, ο κυβερνητικός. Εκπρόσωπος. Δεν είναι υπουργοί αυτοί, είναι γαϊδούρια, τέλος πάντων. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Δεν έχουμε προσωπικό, είναι δυνατόν να μην δεν έχουμε προσωπικό να κάνει εντατικούς ελέγχους και εργοστάσια και εκεί που είναι τόσος πολλοί κόσμοι προς αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιος μπορεί να μπει στη θέση του παιδιού που έχασε τη μάνα του. Ποιος, κανένας. Αν δεν πάθεις το ίδιο, γιατί εγώ το έχω πάθει. Ναι, δεν ακούγεται. Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Έλα, έχεις κοντά το ραδιόφωνο. Όχι, είναι τηλεόραση, μισό λεπτό. Κάτι. Έχω το εγγόνι μου και βλέπει τα δικά μου, ρε. Α, το έχει παρκάρει, ωραία. Ήσυχη γονεί, να είναι καλά όλη μέρα σε μια οθόνη, μπράβο. Κάτσε να σου πω κάτι. Ήλπιζα ότι δεν θα το έλεγα, αλλά πριν μερικά χρόνια είμαι στη Βραβρώνα με τα εγγόνια μου και έχω όπως πάντα ένα συντή στο αυτοκίνητο με αντάρτικα. Όπως ο καθένας, με λογικό, ναι. Λοιπόν, και μπαίνω στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων, χαμηλό το είχα το ραδιόφωνο και δίπλα μου ποιο είναι. Αυτό το καθήκη, αυτό ο φασίστα ο Πλεύρη. Ο πατέρα Πλεύρη. Μόλις το βλέπω, ανοίγω το καστόφωνο λίγο. Ο Sugar Daddy δηλαδή, που τα έχει με αυτή με τις περούκες. Ναι. Τέλος πάντων έφυγα, γιατί κάτι έλεγε, αλλά είχα τα εγγόνια μου και δεν ήθελα να πλακωθώ. Θα γινόταν ο χαμός, αν τον άκουγα τι μου λέγει. Αυτό. Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια χούντα να μου δώσει. Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ. Και ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ας πούμε, και βγαίνει σήμερα και κατηγορεί το κουτσούμπα. Αυτό και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά. Πάνω καλά μου, έχει πήρε το, βάλει το θερμόμετρο. Τι πήρε το καλέ, γιατί τι είπε. Δεν ξεκίνησε με Καριστιανού και Τσίπρα και Βαρουφάκη, πώς το λένε. Είχε βούλτευση σήμερα, είχαμε χαρά. Τώρα σας τυφλώνει ο αντικομουνισμός σας, ντροπή σας. Ντροπή σας. Σας ζήσαμε. Ντροπή σας. Κυρία Γεγάμε. Έχετε πήγαν τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση, θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε! Ωραίο ήταν όμως, ωραίο τα είχε. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε εσύ, Αποστολή. Πώς το λέει, παροιμία, δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα χειρόνα. Ναι. Λοιπόν, μιλάω για τον κύριο Χικίλια και τον κύριο Κακλαμάνη, αυτόν της Βουλής. Ναι, το ξέρω. Τσακωνόντουσαν ποιος θα δώσει στο παιδί που πέθανε ο μπαμπάς του λιμενικού, ρε. Τσακωνόντουσαν ποιος δίνει τα λεφτά. Ναι. Τα λεφτά, κύριοι, τα δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τα δίνετε εσείς από την τσέπη σας. Ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι τώρα τα παιδιά εδώ. δώσει Βιολάντα που σκοτωθήκαν οι γονείς τους, με αυτά τα παιδιά τι θα γίνει. Θα τους δώσει το ΙΚΑ πάλι δηλαδή ο ελληνικός λαός κάτι ψίχουλα. Αυτοί δεν έφυγαν στο καθήκον. Στο καθήκον φεύγει μόνο όποιον τον πληρώνει το κράτος. Εγώ συμφωνώ και καλά κάνει το κράτος και βοηθάει το παιδί του λιμενάρχη. Πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι όμως κύριοι ξεφτυλισμένοι, δεν τα δίνετε εσείς τα λεφτά. Το δίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς ακόμα και η τσίχλα που αγοράζετε από το περίπτερο την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άντε ξεφτυλισμένοι. Έχουμε τροχέα στην Αμερική με τάμινος δίσκος. Και θέλω να θυμίσω πολύ παλιά η Scotland Yard έχει ολόκληρη λίστα με τροχέα. Μ' αρέσει που βρίσκεις το επίκαιρο θέμα εδώ πέρα της ημέρας. Για να κουμπώσεις και ένα εξωγήινο κάπου. Ότι δεν ξέρουν να οδηγάνε και οι εξωγήινοι, ξέρω εγώ, να. Και τρακάρουνε και αυτοί. Δεν είμαστε τέλειοι. Ακόμα και οι εξωγήινοι που μοιάζουν μια ανώτερη φυλή, τσακ, τον πίνουν και αυτοί στους δρόμους. Ο μεγάλος υπτάμινος δίσκος, πώς λέγανε το 2004, βγαίναν από τη θάλασσα, μπαίνανε στη θάλασσα. Όλοι αυτό συζητούσαμε ότι οι υπτάμινοι δίσκοι. Και μπαίνουν και βγαίνουν στη θάλασσα. Τι συζητάγαμε. Το λέγαν τα αεροπλανοφόρα, τώρα το λένε τα αυτοκίνητα. Ο απλός ο κόσμος το λέει. Τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα. Εκεί θα μου πεις ότι τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα. Πετάει δίπλα από το αυτοκίνητο. Άσε, παιδί μου, και ο Γάιδαρος πετάει, λέγανε, και τελικά πετάει. Δεν ήταν ψέμα. Τα λένε, αλλά το ότι έχει αυτό με τη βαρύτητα που του λέω εγώ ότι ακινητοποιείται, κανένα δεν το έχει χωνέψει. Οι Αμερικάνοι είναι χοντροκοπιά ο πολύ λαό. Ναι. Δηλαδή, ο γιο Μπού έλεγε, δεν μάθει να λατινικά, λέει, θα συνρώμωνα με τους Λατίνους, που είναι και πρόεδρος. Τόσο πολύ το να καταλάβετε το επίπεδό τους είναι. Φαντάσου. Βλέπουνε χάσιμο χρόνο και πάνε αναδρομή ύπνωσης και δυστυχώς το πήραν και οι καλοί ερευνητές οι δικοί μας. Δεν κατανοούν ότι είναι και αυτό που το χρόνο στο Einstein. Αφού σου πει, δεν ξέρω λατινικά που είναι δίπλα του στο Μέξικο. Άσαμε τώρα, άμα είναι κοντά το μαθαίνεις το λατινικό τώρα. Το μακρινό είναι το θέμα. Να μάθεις μια μακρινή γλώσσα δεν έχει νόημα. Το τρέχει ο Τραμπ το θέμα και εδώ δεν ξέρουμε τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν ότι λέμε εδώ τα ελάχιστα. Τίποτα, παιδί μου, τη λυλή μα το χαβάδο πέρα. Άσε με τώρα, έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι! Ναι, εδώ!